Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Merhaba. Can. Evet Ali Bey, biz de akşamda işte bu şeyi takip etmeye çalıştık. Washington DC'deki başkentteki iklim eylemini, sonuç olarak da ilk defa tarihte bir iklim değişikliğine karşı çeşitli kesimleri bir araya getiren büyük bir hareketin doğuşuna da tanık olduk. Onu da kısmen de naklen yayınlama imkanımız oldu bu sabah itibariyle. Yaklaşık 50 bin kişiye yakın bir topluluğun katılmış olduğu ve dondurucu soğuğa ve uzak mesafelere rağmen bunun da çok renkli görüntüleri vardı. Bir de kartal uçtu. Yerli davul üzerinden. Yerli davullarının üzerinden kocaman bir kartalın uçuşunu da seyrettik. İlginçti doğrusu. Yıl önce de yeni görevlendirmiştiniz sayın yönetmenim, hatırlıyor musunuz? Washington'da bir ekip 16'da hizmet vermiştik bayağı bir ekiple. Evet. Ondan sonra onu aktarmıştık. Çok iyi olmuş. Zaten bana da yani bir Porto Alegre'de başlattınız. O zaman +40 sonra -16 normal bir bölgede kendime görev istiyorum. Zaten anormal bir başkentte de yaşıyorum. Anormal konular üzerinde yoğunlaşıyorum. Birazdan yine konuları konuşacağız. Bir daha sefere Tahiti'ye göndereceğiz sizi. Maldivlere ya da. Vallahi. Yani benim sorumlu yağmurlarına da gönderebilirsiniz. Bilmiyorum. Evet. Peki biz bugün şimdi gene Türkiye'den çözmeye çalıştığımız sorunların bir takibine bakalım. Evet. Bir tane İmralı'da yani İmralı Adası'na Abdullah Öcalan'la görüşmeye, PKK ile görüşmeye gidecek heyetin tespiti var ve onun dışında Eşref Bitlis'in şeye uğraması. Bugün aslında yani bu hafta Ergenekon bugün savcı esas hakkında mütalasını veriyor. Ergenekon davası ile ilgili. Evet. Aslında işte Hindistan'da Kıbrıs'ta seçimler var. İşte TSK disiplin kanunu onaylandı. Pek çok konu var ama biz kısaca bir Eşref Bitlis davasının zaman aşımına uğradı. 20 yıl oldu çünkü. Eşref Bitlis davası dediğimiz olay işte 17 Şubat 1993 yılında Ankara Esenboğalı'ndan dönemin jandarma komutanı Eşref Bitlis'in uçağı yine Ankara içinde bir yere düştü ve bundan sonrasına ilişkin gelişmelerdir 20 yıl. Yani uçağın bir sonunda düşürüldüğü şüphesi, iddiası, bunlar onlarca yayın yapıldı, yüzlerce haber, binlerce haber yapıldı. Bu konuda bu işin derin devletin bir operasyonu olduğu, bu işin Kürt meselesiyle bağlantılı bir mesele olduğu, bu işin Birleşik Devletler'in o dönemde bölgede konuşlandırdığı Çekiç Kuş isimli askeri birlikle ilişkilendirildi. Ve 1992-93 yılları Türkiye'nin tarihi açısından çok karanlıktır. Türkiye tarihi tam ve siz kara perdedir. Ama bu dönem daha da koyulaştığı bir dönemdir. Pek çok suikastin, Özal'ın ölmesi, Uğur Mumcu cinayeti, Adnan Kahveci'nin trafik kazasının, dönemin siyasi figürlerinin, bilim adamlarının, Bahri Yavuşoğlu'nun ardından işte kimi gazetecilerin, suikastlerin, Turan Dursun'un, bir MİT müsteşarı Kıbrıs'ın vesaire çok enteresan bir dönemdir. Ve aynı zamanda hem Kürt meselesinde barışın denendiği ve barışın provoke edildiği bir süreçtir. Türkiye tarihinin en kanlı, en karanlık dönemlerinden birisidir. Bu bağlamda Eşref Bitlis komutan, jandarma komutanı Eşref Bitlis'in Birleşik Devletler'le olan, Birleşik Devletler temsilcileriyle olan bölgede çatışmalı yüzü, dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'le çatışmalı tarafı, zaman zaman Özal'la aynı fikirde Kırk Meselesi'ne bakış içerisinde olması ve dönemin derin unsurları tarafından oluşturulan JITEM'in, ki JITEM'in çeşitli iddialar vardır. İşte Özel Hat Dairesi, JITEM'i kurduran bölgede yine çekiç güç CIA'ya bağlantılı, yani karanlık unsurların bir arada ele aldığı bir örgütlenme. Çünkü Eşref Bitlis'e yapılan suikastin, iddia edilen suikastin, JITEM'in en önemli unsurlarından biri olan bölgede önemli bir askeri motif olan Cemal Sever'e yaptırıldığı gibi pek çok karanlık hususu içeren bir dava maalesef zaman aşımına uğradı. Buna bir dikkat çekmekte fayda var. Çünkü evet, karanlık tarihinde önemli unsurlardan biri de aydınlanmadan tarihin raflarına bırakılmış oldu. Evet, çok. Ama aslında azından birkaç şey var. Bir minik parantez açmama izin verirseniz, yani özellikle önce uçağın motorunun buzlanmadan, soğuktan stop ettiği gibi bir iddia atılmıştı ortaya. Fakat bunu bizzat pilotun kardeşinin yapımcı şirkete, Amerika'daki şirkete başvurarak aldığı rapordan sonra böyle bir donma ihtimalinin mümkün olmadığı ortaya çıkmış. Arkasından da tabii bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok yetkili bir heyetin, hatta birden fazla yanılmıyorsam iki raporunda da burada patlayıcı madde, plastik patlayıcı madde, evet, motorun rotor denilen kısmında ortaya çıkarıldığı motorun pervaneleri arasında. Dolayısıyla bunun böyle zaman aşımına uğraması Türkiye açısından son derece endişe verici bir şey ve ayrıca Taraf Gazetesi'nde de konuyla ilgili olarak Tarık Bitlis oğlu verdiği bir demeçte kurumlar geçmişle yüzleşemedi diyor ve zaman aşımına, yani savcılığa gelen belgelere göre zamanın MİT müsteşarı bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyormuş. Emniyet müdürü bu konu hakkında bir yazı yazmamış. Koskoca Mehmet Eymür geliyor, o gün hakkında bir şey hatırlamıyorum diyor. MİT'in başındaki adam ve sorumluları o konuyu hatırlamıyorlar bile. Yani bu dosya kapatılmamalı diyor hiçbir şekilde. Eğer soruşturmada hiçbir şey bulunmasaydı bile dosyaya mevcut kurumların bu konuyla ilgili hiçbir şey yapılmadığı notu düşürülmeliydi demiş ki çok haklı buluyorum yani. Evet, yani dönemin başbakanı yaşıyor, dönemin İçişleri Bakanı yaşıyor, dönemin Genelkurmay Başkanı yaşıyor, dönemin MİT Müsteşarı yaşıyor. MİT içerisindeki en önemli dairelerin başında bulunan insanlar, emniyet teşkilatı burada ve bu konuya ilişkin suskunlukları halen devam ediyor. Artık bu konu üzerinde, yani bütün bu son dönemde açılan davalar, işte bugün esas nitelası verilecek olan savcı tarafından dava ve benzeri davalarda geçmişte bu bağlantıları pek içermedi kadarıyla. Dolayısıyla Türkiye derin tarihi açıklığa muhtaç bir şekilde devam ediyor ama yani sonuçta geçmişte 1993 yılı koşullarında, gençler için söylemek lazım, şu an bildiğimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Yani sadece 1978 yılında Özel Harp Dairesi, Kontur Gerilla, işte Seferberlik Teknik Dairesi arasında bir takım bilgiler ortaya çıkarılmıştı. Onun dışında Milliyetçi Hareket Partisi, CIA ve Gerilla bağlantılarının ilişkin bir takım şeyler ortadaydı. Susurluk bile yoktu 1993 yılında. Ve Türkiye'deki derin örgütlenmeler hakkında bugün sahip olduklarımızın yani %1'i civarında bir bilgiye sahiptik. Ama geçen bu süre içerisinde, zaten son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin bu karanlık tarihi, kanlı tarihi üzerine önemli mesafeler alındı. Ama alınacak mesafe bugüne kadarkinin ölçülemeyecek büyüklükte daha aydınlanmaya muhtaç konular var. Evet, bunu mesela çok... Gazetede bunlardan biridir. Evet, bence de öyle ve ayrıca da bunu çok doğrulayan bir şey. Bu son söylediklerinizi doğrulayan bir nokta da cumartesi günü gazetelerde vardı mesela, Taraf'ta gördük. MIT'in özel harp raporu hakkında Genelkurmay'dan işleme konmadı diye bir açıklama geliyor. Oysa savcılıklar raporu darbe komisyonundan istemişti. Yani iddiaların kaynağı isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarıdır deyip meclis komisyonuna sunulduktan sonra raporun işleme alınmadığını söylüyor Genelkurmay. Ama bu doğru değil. Çünkü komisyon üyesi Önder de rapor savcılıklara gönderildi. Kozmiko'da Dink, zirve davası savcıları da belgeleri talep etti diyor. Yani açıkça özel harp dairesinin çalışmaları hakkında Genelkurmay'dan gerçek olmayan açıklamalar geldiğini de söyleyebiliriz. Şimdi günün birinde yani bir özel harp dairesi, kütüphanesi, müzesi, kozmik oda büyük bir yer işgal edecektir bu. Türkiye'nin belgeleri ortaya dökülebilirse, tabii bunun bir bağlantısı da Soğuk Savaş dönemi boyunca ve bölgedeki önemli rolü bu de CIA arşivleridir. Başlı istihbarat şeyleri arşivleri açıldıkça belki 100 yıl sonra pek çok aktörün pozisyonu, rolü, katkısı net bir şekilde ortaya çıkarılacaktır. Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi, suikasti konusu. Ben üç hafta önce Uğur Mumcu suikasti olmuştum. O yılların şeyine baktığımızda çok çeşitli farklı düşünce yapılarına sahip ve çeşitli grupların figürlerinin suikaste uğradığını tanık oluruz. Aynı zamanda da meşhur 33 askerin barış dönemi Bingöl olaylarına şahit oluruz. Bu da Kürt sorununu çözmeye yönelik ilk ateşkeslerden biridir ve devletle PKK arasındaki görüşmenin yapıldığı döneme denk gelir ve o da provoke edilmiştir. Yani o kadar yani işi gidip İttihat Terakki'nin Babali baskınından getirsinler ya da Ali Suhavi'nin 5. Murad'ı indirme operasyonundan başlarsak çok derin bir geçmişe sahip paralel devlet tarihi ve derin kanlı tarihimiz. Hani bunu 1945 TAN olaylarından bu yana alıp getirdiğimizde o kadar çok aydınlanmayan, kuşaklara o kadar çok oranda olay konu düşen tarihimiz, tarihi olay var ki gerçekten herhalde Türkiye'nin önündeki onlu yıllar boyunca ki bunu hafızalarında biriktiren, saklayan kuşaklar da kayboluyor ister istemez. Ama son 10 yılda yaşadığımız gelişmeler, yani susurluk sonrası aşamalar, yaşadığımlar konuşulmuyordu, değinilmiyordu, bunlara söz söylenmiyordu. Bunun farkındalıkları içerisinde olanlar açısından da zor bir dönemdi. Ama içine sayfa alınmadığı da denmez ama bu karanlık sayfalar aydınlanmaya muhtaç bir şekilde duruyor ve ben yine her zaman olduğu gibi inkarımı koruyorum. Bazı figürlerin hayatta olması bu konuların aydınlanmaması açısından sorun teşkil ediyor. Onu da başka bir zamanda konuşalım. Yani bir Türkiye'nin Soğuk Savaş'ta siyaset sahnesinde, bürokrasi sahnesinde bulunan isimler halen büyük bir bölümü ayakta, hayattılar. Ve onların hayatta olduğu sürece bu konuların aydınlanmayacağı düşüncesindeyim. Bunu da ufak bir dipnot olarak belirteyim. Evet, bunu birkaç defa da daha önce de söylemiştiniz zaten. Çok önemli bir tespit tabii. Fakat gene de bu çeşitli programlarında, Açık Gazete'nin de ve sizin köşenizde de bunların konuşuluyor olması da, dediğiniz gibi önemli bir mesafede kısmen alınmış olduğunu da gösteren bir başka gösterge. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın bizimle ilgisi yoktur açıklaması yapması bile düşünülemez mi? Evet. Legal bir kuruluştur diye açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bunlar önemli. Ha, mesafe alınmadı, tatmin etmiyor ama bunlar da önemli yani. Bu konuda Başbakan'ın Recep'in sadece bir seçim listesi içerisinde öğrendiğini düşünürsek kontrgerilleri, özel harp dairesini. Evet. Yani nereden nereye geldiğimizi, bu konularla uğraşan milletvekili ve senatörlerin başlarına gelenlerini ki kırıntı bilgilerdir bugünün bilgilerine göre ama ya da savcı özü yani, mesela kontrgerilleri ilk söyleyen. Tabii. Evet. Yani bu bağlantıları ortaya koyan. Onun için ama ben Bitlis'in oğlunun yani babanızın bir suikastle öldürülmesi ve onun kuvvetli bir ordunun kuvvetli bir generali olması son derece de hareketli bir insan Eşref Bitlis. Kürt konusunda sahada bu kadar görüşme yapan bir komutana Türkiye'de rastlanmamıştır. Eşref Bitlis'in Kürt sorununun çözümüne ilişkin fikirlerine katılırsınız, katılmazsınız ama sadece güvenlik tedbirleriyle, güvenlikçi tedbirlerle bu işin olmayacağı, bu işin bölge halkıyla birlikte yürüyeceği, hem güneyiyle hem kuzeyiyle Kürt bölgesinde aşiretlerle, oradaki yapılarla onların derdiyle iki Selahattin'e gidiyordu Eşref Bitlis. Ve o bölgede yerel görüşmeler yapan Kuzey komutanların bence en fazla görüşmeler yapan bir insandı. Ve çözüm arzu ettiğini de çeşitli defalar ifade etti. Bu konuda mektuplar yazıyordu hükümette Cumhurbaşkanı o zaman Turgut Özal'a ki Cumhurbaşkanı Özal'ın da Kürt sorununa bakışının değişmesi, hatta Türkiye'ye önemli ölçüde bakışının değişmesi, Türkiye tarihiyle de gerçek bir şekilde kucaklaşması Cumhurbaşkanlığı ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı dönemine rastlar. Ve Özal da sorunun müzakere edilmesi gerektiğini söylüyordu. Özellikle bu Eşref Bitlis'te bölge halkının özellikle işte Birleşik Devletler'in o bölgede o dönemde izlediği politika da ki unsurları eleştiriyordu. Ayrıca tabii Özal'la fikir ayrılığı olan bir nokta bu şeydi 1991'deki cephenin açılmasıydı. Yani Türkiye'den Saddam'ın düşürülmesine dönük cephenin açılması hususunu da farklı düşünüyordu bildiğim kadarıyla. Ama Kürt meselesinin çözümüne ilişkin müzakere yolunun, diyalog yolunun en fazla üstünde duran ve birebir görüşmeleri sürdüren komutanların bence, ben başka hatırlamıyorum, bilmiyoruz o dünyayı ama yansıdığı kadarıyla en fazla bu müzakereleri götüren insandı. Ve Öcalan'la bu konuda Irak'ta cephe açılması konusunda farklıydı ama şey konusunda, müzakereler konusunda ve bu meselenin nasıl çözüleceği hususunda aynı fikirleri taşıyordu. Benzer fikirleri, ortak noktaları da var idi. Dolayısıyla Eşref Bitlis değerlendirirken Kürt meselesindeki tavrı aynı zamanda Birleşik Devletler'in çekiç gücü. Mesela bakın çekiç gücü konusunda bu ülkede şimdi doğru bir çalışma göremezsiniz. Birkaç tane gazetecinin çalışması var. Ya da komploji çalışmalar tamamıyla ona odaklanmış. Ama o dönemde çok etkin bir şey vardı. Şöyle hatırlatalım. Irak 91 yılındaki Irak Savaşı'ndan sonra Kürt bölgesinin 35. paralel Saddam yani kapalı bir bölge oldu. Burada uçuşların denetlendiği, bu bölgenin denetimi çekiç güç denilen sözde uluslararası bir askeri güç ama Amerika Birleşik Devletleri ve İncirlik'teki uçaklar ve teçhizat ve personel tarafından yetiştirdi. Burada o dönemde açıkçası Kürt sorununda silahlı İzmir'in en üst noktaları uğraştığı bir dönemdi. Ve aynı zamanda beraberinde barış şansları da vardı. Ve biz o dönem açısından burada özellikle Irak'ki inisiyatifi biliyorsunuz bir grup Türkiye'de yine 2003'te olduğu gibi Bush, Baba Bush'la birlikte Irak'a girilmesi, kuzeyden bir cephe açılmasını istedi. Türkiye'de başka bir grupta bunu istemedi. Bunun da o dönem siyasi gerginlikte çok önemli bir payı oldu. Kuveyt krizinden sonra yaşadığımız. Ve bu burada da çekiç gücün o bölgede Türkiye içi dengeleri etkilediği ve Kürt meselesi üzerinden bunu etkilediği, Kürt savaşı üzerinden bunu etkilediği ve tarafları birbirine düşürücü yöntemler denediği pek çok özgüde getirildi. Bu anlamda Eşref Bitlis çekiç güçten de rahatsızdı. Yani mutabık olduğu şeyler olduğu kadar özellikle farklı olduğu görüşler de vardı. Ve o dönemin bulanık suyunda düşürülemeyecek bir uçak. Ve sizin de söylediğiniz gibi pilot Sezgin verdi sanıyorum. Onun, evet. Ablasının bu konuda çok ciddi şeyleri oldu. Uzun süre fedakarca çalışmaları. Gazetecilik yaptığımız dönemlerde düşürülen uçaktan kişilerin yakınlarıyla görüşme şeylerimiz olmuştur ki onlar bile konuşmaktan korkarlardı. Köşe bucak yerlerde düşünün yani orada babanız ölmüş, kardeşiniz ölmüş. Bunların dillenmesi, mücadele etmesi bile şey büyük bir baskı altındaydı. Ki uçağın o gece başka birinin yaklaştığı, yine gördüğü tanıkların da iptal söylendi. Uçakta gece uçağın motoruyla birisinin meşgul olduğu subay bir kişinin. Ayrıca C4 mü? Ya hatırlamıyorum şimdi. Bir bomba şeyini, koydu. Küçük bir bombayı yeterliydi zaten raporlarda onu söylüyor. Evet, plastik bir bomba. Bomba konmuş olduğu tespit edildi. İTÜ raporunda resmen açıklanmış bir şey. Evet. Yani her ikisi de gerek sözünü ettiğiniz dönemin en ilginç iki figüründen biri Eşref Bitlis ise öteki de Özal. İkisi de şüpheli ölümlerle öldüler. Çok ilginç yani. Yani ama 3 hafta önce de Urmumcu 24 Ocak'ta öldürülmüştü. Evet. Aynı zamanda o dönemde benim de yakın gazeteci, siyasetçi ilişkim olan Adnan Kahveci, yani bayağı bir şeyliğimiz vardı Adnan Bey'le ki onun Kürt raporu hazırladı. Bu meselenin sivil yönden nasıl çözüleceğine ilişkin, yani Özal'ın bizzat bu tür konuları Kahveci'ye hazırlatırdı. Evet, o da şüpheli bir ölüm. O da meşhur bir trafik kazası. Yani bir otoyolun ilk kazalarından biridir. O zaman da gündeme geldi. Ailesiyle birlikte yok oldu Adnan Bey. Aynı zamanda Adnan Kahveci şey bir insandı. Yani ANAP'ın demokrat kanadıydı. Yani o zamanki doğru yol parti, yani 12 Eylül sonrası merkez sağdaki siyasi eklemleşmeye baktığımızda oradaki kadroları analiz ettiğimizde demokrat sağcı diyebileceğimiz insan sayısı fazla değildi. Bunlar devlette endeksli kadrolardı çoğunlukla. Değişik alanlardan devşirilmiş. Çünkü siyaset yapma şeyi son derece sıkıştırılmış bir alana atfedilmişti 82 Anayasası'nda. Sonraki gelişmelerle farklı yerlerden insanlar siyasetin içine alınabildi. Hatırlayın yani siyaset yapmak çok sınırlı bir meslek grubu üzerinden yürümeye başlamıştı. Dolayısıyla yani o şeye baktığımda Adnan Kahveci o dönemin ANAP'ında hatta DYP'sinde o bölge için baktığımızda o alan içerisinde baktığımızda demokrat bir insandı ve de Kürt meselesinin savaş yoluyla değil sivil yönden nasıl çözülebilene ilişkin fikirler geliştiriyordu. Zaten Adnan'ın görevi de Adnan Kahveci'nin fikirler geliştirmek gibi böyle bir yaratıcı şey vardı. Siyasette de yani yaşasaydı belki Mesut Yılmaz olmayabilirdi. Dolayısıyla o kadar ilginç bir dönemdir ki bu dönem Arkarka'ya gelen suikastleri, 92 ve 93 suikastlerini Kürt liderlerin, Kürt babaların yani kimlerine göre işte birlikte iş yaptıkları, devletle iş yaptıkları iddia edilen kimi illegal ticaretle uğraşan Kürt figürlerin, gazetecilerin işi bulandırmıyordu. Bu adam neden öldürüldü? Turan Dursun da öldürüldü. Yani bir taraftan. Ve bütün bu paket içerisine baktığımızda gerçekten her seneye Türkiye'nin suikast düşer, bir şeyler olur. Ondan sonra ama bu da zaman en yoğun olduğu bir zamandır. Ve tabii ki o dönem açısından yani kanlı 20 yıl önce kesilebilecek bir Kürt sorunu ya da bu kadar kanlı gelişmesi engellenebilecek bir sorunun da çözülmediğini görüyoruz. Evet, evet. Ve bence bu engel olaylarıyla. Evet, bu noktada en önemli ve acı durum tespitlerinden biri de şey olabilir herhalde. Tarık Bitlis'in de söylediği gibi, Şef Bitlis'in oğlu. Yani bu kadar gayri ciddi bir sistemin olduğu bir ülkede geldiğimiz sonuç garip değil demiş. Yani bu işin çözülmesiyle ilgili samimi bir çaba görmüyorum diye de ilave etmiş. Yani soruşturma açısından bugünle 20 yıl öncesi arasındaki tek fark soruşturma dosyasının kapandığını bilmemiz. Aynı şey pek çok başka dosya içinde söz konusu olabilir. Hiçbir şey aydınlanmıyor ve üstelik de zaman aşımına göz göre göre böylesine bu kadar önemli bir yani koskoca kuvvet komutanlarından, 4 kuvvet komutanından birinin şüpheli ölümü ya da koskoca cumhurbaşkanının şüpheli ölümünde dosya kapatılıyor. Yani o çok... Kesinlikle adamın şeyi bile yapılmıyor, otopsi yapılmıyor. Bakın yani o dönemin başbakanı Süleyman Demirel hayatta. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ya da Ait Menteş hangisiydi onlar hayatta. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'e hemen milletvekili dokunulmazlık verildi. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar olmadı ya da etkin isimlerden biri. O nihayetinde başka bir nedenle içeride. Mehmet Eymur dönemin önemli MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'dı yanlış hatırlamıyorsam. O da bugün hayatta ve hatta yorumlar yapabiliyor ekranlarda. Mehmet Eymur sitesi var, neler yazdı, neler şey yaptı. Ondan sonra bütün diğer komutanları hatırlamıyorum açıkçası. Ama güvenlik kurulu üyeleri dönemin bütün şeyler insanlar niye geri dön? Yani son derece haklı Tarık Bitlis kardeşimiz. Yani bu mesele şey, bu hükümet de bundan mesul, zaman aşımına uğranması. Bu meclis de mesul değil mi? Evet, onu söylüyor zaten bence yani, Tarık evet. Bitlis de haklı olarak. Diyor yani, ki yani hiçbir şey bulunmasaydı bile dosyaya hiç olmazsa hiçbir şey yapılmadığı notu düşünerek zaman aşımına uğramasına izin veriyor. Ergenekon'un esas hakkında mütalası. Evet. Şimdi neler? Şimdi siz Ergenekon diyorsanız özel hak dememiz lazım. Özel hak deyince de bunları bakmamız lazım. Evet. Yani. Ama özel ya ben bu özel harple de ilgili olarak da Genelkurmay Başkanı Başkanlığı açıklama yapıyor. Legal bir kurumdur. Özel kuvvetler konusu. Gizli evet. Ve illegal bir yapılanma değildir. İllegal faaliyetleri yoktur. Legal iş yapar şeklinde. Biraz yani, Oğuz Atay ya da Aziz Nesin'in satırları. Yani 6-7 Eylül olayları, Kıbrıs Milli Mukavemet Teşkilatı içeride mesela bir kitap var, Arif Doğan diye, JITEM'i ben kurdum diyor ama yani JITEM'i kurduran güç Özel Harp Dairesi. Özel Harp Dairesi'nin işinin de yani Türkiye Genelkurmay Başkanı Başkanlığı kadroları dışında her özellikle de Birleşik Devletler ve NATO subaylarıyla nasıl halvete girdiklerini de bütün sadece belgeler değil, yani sadece Türkiye kaynaklı belgeler değil, Soğuk Savaş belgeleri de ortaya koyuyor. Yani, evet evet aynen öyle. Yani başka şeyleri de konuşacaktık diye başta yani şey yaptık ama bu son derece önemli. Ama yani Bitlis meselesini de bir program ayırmak gerekiyor. Hatta başka şeyler de ayırmak gerekiyor. Ama temel konum şeydi. Yani başkanlık ve BDP meselesiydi. Onları zaten ama tekrar konuşma fırsatını bol bol bulacağımızı ümit ediyorum. Ama bu genel bir toparlama olarak o dönemin 93 yılının ve bugüne gelişinin 20 yılın tam 20. yıl hikayesinin 20 yıllık dönüşü. Bir hikayesi varsa bu konuda çok yayın var. İzleyiciler açısından yani yapılan çok çalışma var. Yani güvenilir şeyler var ama Türkiye'de yani bu konu üzerinde sonraki yıllarda ama hemen olmadı bu çalışmalar. 5 yıl sonra falan başladı. Evet. Gene de evet. Yani ilk şeyler. Ama gene de bayağı bir şeyler yazıldı, çizildi. Bilgiler toplanabilir. Evet, peki bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.